voor Nederland, werkend Nederland moet ik echt zeggen, de luiken gaat sluiten. Toch even wat ethische vragen in Dr. Kelder & Co. over het bedrijfsleven. Wat deugt er allemaal niet, wat deugt er eigenlijk wel? Moeten we bijvoorbeeld zo blij zijn met ASML? Voorts een zeer geleerde over ons allermooiste natuurgebied. U weet wat het is, dat is Waddenzee. En of dat gaat stranden door klimaatopwarming. We hebben een jonge dokter over kinderen die te veel verhuizen, bijvoorbeeld de echtscheiding. En we bellen met een volksvertegenwoordiger die zijn handen vol heeft aan de Rus. Ja, wie niet? We gaan eerst naar de nieuwstellingen. Bezorgd door Casper Meijer. Reizigers op Schiphol kunnen ook vandaag nog last hebben van vertragingen en annuleringen als gevolg van de wereldwijde computerstoring. Luchthavens moeten een grote inhaalslag maken met alle reizigers van wie gisteren de vlucht werd geannuleerd. Op Schiphol kregen gedupeerde reizigers bij KLM te horen dat ze het zelf moeten regelen. We missed our connection last night. We were advised to go to a hotel. Our flight would be rebooked. We went to a hotel last night. We came back 6 a.m. this morning. Vanochtend vroeg was er een langere rij voor de service desk, maar ze hebben de service desk van KLM gewoon gesloten. Got in the queue here. There was a large there was queue. There was a long queue, and we stood in it for an hour and a half or so, and then we were told they're taking the people off the desk and rebook your own flights. Zelf omboeken dus. Op Eindhoven Airport en Rotterdam De Heek Airport verloopt alles weer volgens plan. De politie heeft twee mannen opgepakt die mogelijk betrokken zijn bij de verdrinkingsdood van een man van 27 gisteravond bij de Latumse Plas bij Reden. Zowel de twee verdachten als het slachtoffer komen uit Polen. De hulpdiensten werden gisteravond kort voor 8 uur gealarmeerd over de vermissing van de man. Duikers van de brandweer konden de man snel vinden, maar de hulp kwam te laat. Over de toedracht van het incident is nog niets bekendgemaakt. Engelandvaarder Alice Brandon is op 101-jarige leeftijd overleden. Ze was een van de weinige vrouwelijke verzetstrijders die in de Tweede Wereldoorlog vanuit Nederland naar Engeland wisten te ontkomen om vanuit daar de strijd voor te zetten. Al vond ze haar werk in Engeland minder spannend dan ze had gehoopt, zei ze in een interview. Ik had altijd gedacht, ik kan ook wel doen. Dus ik kan misschien in dienst. Nou, dat mocht natuurlijk niet, hè? Je mocht dus niet in Engelse dienst. Wat dan wel? Ja, u kunt hier komen werken bij het Buitenlandse Zaken of bij het Binnenlandse Zaken of whatever. En verder niks dus. Oh. Volgens Paul Bartelings van het Museum Engelandvaarders in Noordwijk was die reactie heel typerend voor Brandon. Nou, dat zegt dus dat ze echt een innerlijke kracht heeft om iets te doen. En dus wie is iemand die tegenover haar zit om te zeggen je mag iets niet doen? En zij was dus, zoals ook andere Engelandvaarders overigens, die wilde echt met een innerlijke kracht iets doen om te strijden tegen de bezetter. Alice Brandon kreeg in 1980 het Verzetsherdenkingskruis. De politie heeft een 24-jarige man aangehouden voor de brand op de festivalcamping van de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. De man uit de Friese gemeente Waadhoeken wordt verdacht van brandstichting. Bij de brand zijn gisteravond 3 caravans beschadigd geraakt. Niemand raakte gewond. In China zijn zeker 11 mensen omgekomen doordat een brug boven een rivier instortte. De snelwegbrug stortte in door een plotselinge stortbui en overstromingen die daardoor ontstonden. Zo'n 25 auto's kwamen in het water terecht. In een woonwijk in Helmond is gisteravond een serval ontsnapt. Een serval is een middelgrote katachtige met gestippelde vacht die normaal gesproken in het wild leeft in Afrika. Mensen in de omgeving worden opgeroepen om honden en katten binnen of aangelijnd te houden, omdat de serval gevaarlijk kan zijn. Het NOS-journaal. Het wordt voor mensen met een camper of caravan steeds lastiger om een stallingsplaats te vinden. Bij steeds meer stallingen zeggen ze dat ze een wachtlijst hebben. Ook bij deze man. Ik dacht dat we een beetje vorig jaar op een hoogtepunt zaten en dat het vanaf januari zou stoppen. Ja, het is nog steeds. Elke dag krijgt u al telefoontjes. Elke dag sowieso telefoon, maar mailen ook. Ik heb weekenden bij, dan heb ik 30 mailtjes in de mailbox zitten voor nieuwe stalling. Het hebben van een stalling is verplicht. Het is verboden om een caravan thuis voor de deur te hebben staan. Het is de laatste kans voor de vluchters vandaag. Er staat een relatief korte, maar zware bergrit op het programma. De renners vertrekken zo dadelijk voor een rit van 133 kilometer van Nice naar de Col de la Couillole. Andries Lamin, goedemiddag. Goedemiddag. Pogacar reed alles en iedereen weer naar huis gisteren. Denk je dat hij zich vandaag koest gaat houden? Hij heeft het beloofd dat hij vandaag de aanvallers de ruimte zou geven en dat hij zou gaan genieten van de prachtige omgeving waar veel renners trouwens hun trainingsomgeving hebben. Want er is behoorlijk een deel van het peloton wat in Monaco woont en dus veel over de wegen hier rondom Nice traint. Maar misschien is het ook wel goed gelegen om dan even een dagje niet voor de ritzegen te gaan. Hij heeft er al 4 op zak. En gisteren, na die 4e ritzegen, kreeg hij ook wel wat kritiek uit verschillende hoeken. Bijvoorbeeld van Marijn Zeeman, de ploegleider van Visma Leasebike, en ook van Lance Armstrong. Die zeiden eigenlijk allebei, op deze manier maakt hij zichzelf niet heel populair door zo'n veelvraat te zijn en eigenlijk zijn concurrenten niets te gunnen. Dat hij daarmee te veel vijanden zou maken voor de toekomst. Nou, ik weet niet of Pogacar daar gehoor aan gaat geven, maar voor vandaag lijkt hij inderdaad de aanvallers de ruimte te gunnen. En zie je kans op Nederlands succes vandaag? Ja, het zou zeker kunnen. We hebben gisteren een hele bedrijvige Wilco Kelderman gezien. Dat was toen wel in dienst voor zijn ploeggenoot Matteo Jurgensen. Ja, als hij zijn kans mag gaan, dan is hij een van de betere klimmers in het peloton. Maar denk ook aan renners als Wout Poels. Bart Lemme rijdt een hele goede eerste tour. En ook Frank van der Broek zou zeker belangstelling hebben voor de aanval van vandaag. Maar ik vrees dat het een hele grote kopgroep gaat worden. Dus dat niet alleen de Nederlanders zich succesvol mogen achten. Ja, en de aanvallers moeten wel weer goed tegen de hitte kunnen vandaag. Ja, het is enorm warm in Nice. Ik kom zojuist bij de startzone vandaan. Weer het kwik ver boven de 30 graden. Dus ja, eigenlijk is het het verhaal van de hele laatste week van deze Tour. Het is enorm heet, dus er moet weer goed gekoeld worden. Gelukkig is de rit wel aan de korte kant, 133 kilometer. Maar er wordt zoveel geklommen dat het weer een hele zware rit gaat worden. Ondanks die paar uur die ze maar op de fiets zitten. Dankjewel Andries. En we horen jou straks vanaf 2 uur natuurlijk weer in Radio Tour de France. Dan het weer in Nederland. Het is hier een warme en zonnige zomerdag. In Zeeland zijn er wat wolkenvelden. Het is 27 graden in het noorden tot 32 graden in Limburg. In de loop van de middag meer bewolking vanuit het zuiden. En in de avond is er kans op onweer in het zuidoosten. Morgen kans op een flinke bui en minder warm dan vandaag met 20 tot 26 graden. Ja, dan gaan we naar verkeersinformatie. Staan alle seinen op rood, Erik Evengroen? Nou, behoorlijk. Want het is, er is veel verkeer onderweg. Er staat zo'n 200 kilometer file en dat is voor de zaterdagmiddag natuurlijk best veel. Naast een aantal korte files de meeste vertraging nu op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld rijdt het langzaam over 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dezelfde A1 Apeldoorn richting Amsterdam voor Hoevelaken 9 kilometer. Stilstaand verkeer met 20 minuten oponthoud ook. De A12 is druk, Arnhem richting de Duitse grens. Voor 7 kilometer file, dan doe je er een kwartier langer over. Op dezelfde A12 richting Utrecht, daar is bij Veenendaal zojuist een ongeluk gebeurd. De rechterrijstok is daardoor afgesloten. Vertraging 20 minuten. En het is tenslotte erg druk op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 2 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Dank je zeer, jongens. Nou, het is een korte broekendag hoor, in de studio bij Dr. Kelder en Kalf. Het is aan de hand, joh. Kom maar niet kijken. Geen foto's, alsjeblieft, zeg. Jongens, aanstonds, we gaan bellen met een liberale Europarlementariër die Poetin welkom wil heten in Den Haag. Wel een heel apart welkom in de baaiers natuurlijk. We hebben het straks over. Bekijken met even de opgeheven hand van Trump. Vorig weekend, vlak na onze uitzending, gebeurde dat. Graag nog even mee willen nemen. Wat herkent de conservatieve Amerikaan eigenlijk in dat gebaar? Want zoals het er nu naar uitziet, gaat hij toch gewoon president worden. Wat kunnen we leren van het dierenrijk in deze verhitte tijden? En onze jonge dokter die komt uitleggen waarom ouders die van hun kinderen houden toch niet zouden moeten verhuizen. Dus ook niet moeten scheiden. Dat onverwijld na de mededeling van de middenstand. Ster. Ontdek nu de Groninger Waddenmusea. Met verhalen over 3000 jaar leven aan de Groninger Waddenkust. Over dorpen en dijken, visserij, klei, wieren en boeren, monniken en borgen. Ga naar waddenmusea.nl. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Shop nu jouw onderjurken en broekjes voor onder een jurk bij sliponline.nl. Extra nieuwsuitzending. Er komt een verplichte AOV voor ZZP'ers. De overheid wil zo voorkomen dat ZZP'ers in de bijstand komen als zij arbeidsongeschikt raken. De AOV kost zo'n €200 per maand. Ja, hallo. Dat regelen we toch lekker zelf? De Share People AOV scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Ja, Ruud Gullit hier. Waarom ik VitaPro gebruik? Nou kijk, het helpt me gewoon om soepel te blijven. Ik weet namelijk dat VitaPro vitamine D bevat en dat helpt om mijn spieren lekker soepel te houden. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op VitaPro.nl. Onze slimme AOV-oplossing scheelt je zo 100 euro per maand. Sharepeople.nl. Trouwens, als je VitaPro nu bestelt, krijg je een tube warmtebalsem voor je spieren cadeau. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Lekker schilderijen kijken. Museum No Hero. Kunstoase in het oosten. Nu met magistrale werken van Rauch, Vetting, Penck en anderen. Museumnohero.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Dr. Kelder en Co. Radiotherapie tegen hypes en hysterie. Jort Kelder. Ja, daar staat zo hoor. Fijn dat u aan de transistor bent gekluisterd voor uw wekelijkse portie ratio en redeloze, redeloze en raadloze tijden. We noemen het uit Allard Pierson. Allard Pierson, jazeker. Tegenover het Rokin in het centrum van Amsterdam. Kom een keer kijken. We doen heden diagnoses over ja, hoe ethisch is het Nederlands bedrijfsleven eigenlijk. Met dokter Jelle van Baardewijk, empirisch filosoof, verbonden aan de VU en de Hogeschool in Rotterdam. En natuurlijk hebben we dat gesprek omdat er ook wat affaires gaande zijn. Waarom een slinkende zandkorrel de Waddenzee zal gaan veranderen. Daar praat ik over met dokter Allard Bijleveld. Hij is gedragsecoloog en senior onderzoeker aan het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. En we gaan het hebben over de invloed van een simpele verhuizing voor jonge kinderen met onze jonge dokter Joeke Kuivenhoven. Zij is onlangs gepromoveerd te Groningen. Ja, Allard, ik begin even met jou, met het schokkende nieuws van gisteren dat er een bultrug aan de zuidelijke kust van Terschelling was gestrand. Dat was al 30 jaar niet gebeurd. Duid het even, bultruggen, dat is vrij zeldzaam hier, toch? Ja, ik heb het ook nog nooit gezien. Ik vaar al 20 jaar op de Waddenzee, nog nooit gezien. Wel een enkele keer bij Den Helder, daar voor de kust. Ja, ik weet niet of hij nog in leven is, maar volgens mij gisteren laat dan, laten we zeggen, bevrijd. Hij is naar een open zee gezond, maar het ding is verzwakt. Dus hij zal binnenkort wel weer aanspoelen. Hè? Ja, dat denk ik ook wel. Ja. We horen hier niet in de Waddenzee, zo ondiep is het. Dus is het gevaarlijk. Ja, maar doet het jou, raadt jou zo'n bericht of zegt dit is Telegraaf nieuws, zap door? Een beetje dat laatste, ja. Oké, gaan we door. Ik wil het eigenlijk even over Telegraafnieuws hebben met Jelle van Baardewijk. Nee, ik wil het eigenlijk over komkommernieuws hebben, Jelle. Dus als je nou die bulletins hoort, dan hebben we gedoe met de caravans. Er zijn er een paar op de Zwarte Cross in de fik gestoken. Ik geloof ook dat er een probleem is met caravanstallingen. We hebben hier en daar een moord. Het is eigenlijk klein nieuws. Ja, is ook zo. Infotainment. Ja, Jort, ik zit hier dubbel in. Want aan de ene kant zijn er natuurlijk enorme grote problemen in de wereld waar je echt alleen maar pessimistisch over kunt zijn. Ja? Dus, de veranderende wereldorde, de oorlogen die daarmee samenhangen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Oekraïne. Heel veel andere onrust. Gaza in China. De ecologische crisis. Ja. Het milieuvraagstuk. Ja. Nou, dat zijn er twee. Je kunt er nog heel veel meer noemen. Bijvoorbeeld heel veel onrust in Nederland. Mensen voelen zich niet meer thuis hier. Het Nederlands als academische taal staat onder druk. Het kunnen we wel even doorgaan. Er zijn maar waar problemen. Een caravan. Nou ja, men duikt ook weg voor die grote problemen. Ja. Omdat ze vaak niet oplosbaar zijn. En het is natuurlijk ook waar dat wij het hier relatief gezien ten opzichte van de Engelsen, de Fransen en de Duitsers bijvoorbeeld eigenlijk heel goed hebben. Met ook een staatsbalans die min of meer in orde is. Ja, ja oké, er is veel inflatie in de huizenmarkt. Dus het zou er over een jaar heel anders uit kunnen zien. Maar toch. Eigenlijk. Ja. Ik bestudeerde de vakantiecijfers van de week voor mijn wekelijkse columnpje. Het blijkt dat maar 28% van de. Ik zeg het verkeerd. 18% van Nederlanders gaat niet met vakantie. Gemiddeld gaan we 2,5 keer per jaar met vakantie. En van die 18% zou je denken: ja, die mensen hebben geen geld. Dat blijkt een minderheid te zijn die om financiële reden niet gaan. Meestal gezondheidsreden of gewoon geen zin. Ik hou niet van reizen, ik blijf liever thuis. Mag natuurlijk. Maar we zijn echt wel rijker, ja. We zijn een rijk land. En als ik dan een typisch Dr. Kelder en Co. thema in mag brengen, er is ook wel nivellering in Nederland. Het geld is altijd verdeeld. Dus iedereen heeft het altijd over het groeiende verschil tussen rijk en arm. Dat is wel zo, maar vergeleken met Engeland, Amerika, zelfs Duitsland, zeker ook Frankrijk, valt het wel mee, zelfs volgens Piketty. En het is dus zo dat mensen, en dat is misschien mooi ook, op vakantie kunnen. Er zijn ook landen waar dat echt tegenvalt, hè? Engeland bijvoorbeeld. En dat, je ziet het ook in Engeland, de kloof. Allemachtig, daar zie je armoede. En misschien hier kijk je de verkeerde kant op, dat zou ook kunnen. Goed, laten we in ieder geval de mensen die met vakantie zijn of nog gaan, dan een prettige tijd wensen. We gaan belangrijker dingen doen, jongens. Hyper de hype, hoera! Wat zeg ik? Er maken belangrijke dingen. We gaan iets heel onbelangrijks doen om te beginnen. Kijk, wij zitten hier braaf in het museum met de korte broeken aan en ook wel de airco aan, gelukkig. Maar een massa mensen zo'n 150 kilometer verderop rijdt met bier rond en rijdt zichzelf te pletteren op een motor. Dat heet dus de Zwarte Cross, dit volksvertier. En u weet, kent u het begrip heuken? Ja, mijn Twents is niet zo goed. Nou, Pieter Omtzigt wist het in ieder geval niet wat was, hoewel die uit Enschede in de omgeving komt. Hij werd gevraagd, aanwezig natuurlijk op de Zwarte Cross, groot evenement daar, in zijn lichtblauwe polo, niet in zijn spijkerjackie, in zijn lichtblauwe polo, wat is dat heuken? Natuurlijk, de kwelgeest was de reporter van Geen Stijl. Nou, dat kun je aan iemand anders vragen. Ik heb een half jaar moeten onderhandelen over de bloemetjes en de bijtjes. En dat is in het regeerakkoord gekomen. Dat is de iets nettere versie, zullen we maar zeggen. Heuken, zei ik, niet met een H. Dat, oh. Oh, ik dacht ook dat dat heuken was. Weet jij, wat is heuken nou? Nee. Oké, laat het gaan. Nou, ook niet alert, weet het ook niet. Hossen op bier, zoiets. Zo, oh, het is hossen, het is meer hossen. Oké, jongens, we gaan belangrijke kwesties doen. Wij gaan... Even bellen met... Bart Groothuis, Europarlementariër voor de VVD. Lid van die Renew-fractie. Bijzondere week in Brussel geweest. De meeste mensen hier zijn met vakantie. Maar in Brussel waren ze nog even alle nieuwe baantjes aan het verdelen. Europarlementariërs werden geïnstalleerd. Er waren wat oude namen die stilletjes afscheid namen. En natuurlijk zelf verständelijk ook vrouw dokter von der Leyen... die opnieuw voorzitter van de Europese Commissie is. Bart, ben jij daar? Hallo, Bart. Ik ben nu, ja zeker meneer Kelder, maar ik ben nu in het vaderland. Nee, je bent in het vaderland. Godzijdank, ja. Je bent blij dat je uit het enge Brussel weg bent nu. Nou, Straatsburg, maar het was lekker weer, dus we hadden het goed deze week. Mag niet klagen. Maar het was druk. Het is een hele primitieve periode, sluw zo na de verkiezingen. De macht moet zich een beetje zetten. De zetels zijn verdeeld, maar functies niet. En dan worden mensen een beetje, hoe zeg je dat? Primitief. Zullen we het daar maar bij houden? Nou ja, dan moet je toch even duiden. Wat is dat primitief? Waar kwam dat op neer? Ja, mensen gaan dan terug naar een soort van basale instincten... omdat ze baantjes willen, et cetera. Mm-hmm. En als dat eenmaal gezet is, wordt Europa weer de komende 5 jaar... heel stabiel bestuurd. Maar in de afgelopen weken is het heel instabiel. En dan wordt het een beetje vervelend en lelijk, maar dat hoort erbij. Ja, maar Bart, als je nou even je memoires moet schrijven over deze periode, dat stukje... dan zeg je dan, wat is nou de anekdote die het beste bijstaat? Van waar gingen ze echt laag? Wie? Nee, het is gewoon dreigen met verlaten. En het ligt eraan wat voor verliesaversie je hebt in je karakter, of je dat tegen kan. Ja. Durf je afscheid te nemen van wat je dierbaar is of niet? Dreigen, werken. Ik hoor geen namen. Oh, later. Oké, laten we een serieuze kwestie. Jij speechte MH17 herdenk natuurlijk, 17 juli, 10 jaar geleden MH17 uit de lucht geschoten. En daar zei hij het volgende. Russia was beyond any doubt. Beyond any doubt, the Russian military fired that Buk missile. Vladimir Putin spreads disinformation, false narrative about MH17, and Vladimir Putin still occupies territory, kills innocent people. I would like to say, as an inhabitant of The Hague, Mr. Putin, President Putin, The Hague is the only city in the European Union where you're welcome. And I live to see the day that you enter up in The Hague. Thank you very much. Yeah. Ja, Bart, dan krijg je een applaus. Dus dat welkom, dat bedoel je natuurlijk die Scheveningse... hoe heet dat, die Scheveningsgevangenis waar die dan plaats zou moeten gaan nemen, toch? Ja, zeker. Het strafhof. Ja, ja, dat is ook wel Mladic, Karadzic en Milosevic zijn gevangen genomen. Ik denk het applaus is ook afkomstig van de mensen die heel goed begrijpen... dat op het moment dat Poetin in Den Haag zou verschijnen... dat is het moment dat heel Rusland afscheid neemt van zijn verleden... en schoon schip maakt en weer voorwaarts wil leven. Ja. Je kunt het leven wel achterwaarts begrijpen, maar je moet het voorwaarts leven. En dat is precies wat ik bedoel in die speech. Kijk, op het moment dat Poetin komt... dan krijg je hetzelfde als wat Mladic en Karadzic hebben gehad. En Milosevic, die hebben nooit gedacht dat hun Servië, hun moederland... ze zou uitleveren aan Den Haag. Toch gebeurt het. Ja. Omdat het land verder wil, voorwaarts wil. En dat idee dat Rusland ooit weer eens een keer onderdeel wordt van Europa... ja, dat is denk ik wat mensen wel leeft. Ik was vanochtend 2 uur lang te gast bij NPO Klassiek, uw collega op de radio. Mm-hmm. Mocht ik mijn klassieke muziek draaien. Geweldig, maar dat is ook... Russische muziek gedraaid. En dat is ook omdat het onderdeel is van onze ziel. En onze Russische cultuur hoort ook bij Europa. En dat kan wel weer. Dat uitzicht is nooit verdwenen. Oké, Bart, maar toch even serieus. Zeg jij, kijk, er kan een keer vrede uitbreken. We gaan onderhandelen met Russen, noem maar op. Of althans, Oekraïners gaan onderhandelen. Zeg je dan, dat kunnen we niet doen met Poetin. We kan alleen, Poetin is nog maar één plek, Den Haag in de bak. En dus met een Rusland, met Poetin aan de leiding, daar gaan wij niet mee in gesprek. Hoor ik je dat zeggen? Nee, dat geloof ik inderdaad. Ik denk dat we moeten winnen in Oekraïne en dat hij daar moet verliezen. En dat verlies zal leiden tot een nieuw Rusland. Maar het gaat niet eerder dan dat. Maar Bart, jij kan toch kijken, want als er... bedoeld is, denk op een gegeven moment komt er toch een keer een vredesonderhang op enig moment. En dan zal toch, zoals het er nu naar uitziet, Poetin nog gewoon de president zijn. Ja, of hij dat nou wel legaal of illegaal vindt, dat doet er niet toe. Dan heb je het er maar mee te doen. Zoals je het straks ook met Trump hebt te doen. Ja, zo is het nou eenmaal. Dansen met wie op de dansvloer staat, maar in Rusland geldt een harde traditie. Sinds 1905, 1921 heb ik gezien dat het helemaal niet met vredesonderhandelingen is geëindigd, maar gewoon met een wisseling van de wacht. En dat is prima mogelijk. Het is heel lastig in Rusland om te overleven als chef d'équipe, als je zo'n oorlog niet wint. En dat is toch wel wat aanstaande is. Er komen barrels en shells tekort, hun productie loopt achter. En ik denk dat ergens in de herfst van volgend jaar kunnen die Oekraïense brigades, die Russische, echt steeds beter aan. En ik denk wel dat we daar naartoe gaan. En gaan die F-16's een verschil maken, denk je nu, aan het einde van de zomer? Op korte termijn niet, langere termijn wel. Ze zijn nog onvoldoende getraind en ik zie hoe moeilijk het gaat. Maar op lange termijn is dat zeker een mogelijkheid. Als je ook zeg maar achter de linies kunt aangrijpen en op RTR in de lucht kunt aangrijpen. Maar daar is veel training voor nodig, dat gaat niet zomaar. Ja, oké, andere kwestie. Even de Russen die worden getroffen door onze sancties enzovoorts. Het leek er gisteren op of wij een beetje een Russische sanctie kregen toen het internet plat ging. Is er inmiddels aangetoond dat er geen Russen achter zat? Ja, nee, dat is een fout geweest, een softwarefout van het cybersecurity bedrijf CrowdStrike. Ik ben zelf 7 jaar daar directeur cybersecurity bij Defensie geweest. Het is een prachtig bedrijf uit Amerika en dat is heel intrusief, maar het stopt de cyberaanvallen. En als er een verkeerde update komt, dan gaat het mis. En precies daarvoor hebben we ook wetten aangenomen in Brussel. Die komen later nog van kracht. Dat je ook aansprakelijk wordt gesteld als je zoveel ellende veroorzaakt. Die controls, de voorzorgsmaatregelen, dat wordt straks per wet vastgelegd. Dus dat is echt iets waar je ook... Kijk, ik moet vertellen over Brussel en wat we doen. Want in de krant las ik het vanochtend niet. Maar toch wil ik het vertellen. In de Cyber Resilience Act nemen we hier dus maatregelen tegen. Dat is dus ook de kracht van Brussel. Oké, andere vraag over de Russische sancties. Nou ja, we mogen geen Russisch gas meer kopen. Maar dan begrijp ik dat er zo weinig controle is op de import van Russisch gas, dat eigenlijk de productie van Russisch gas, althans de export naar de EU, toeneemt in plaats van ophoudt. Hoe kan dat? Nou, Rusland heeft een groot probleem zelf. Ze moeten een nieuwe afzetmarkt vinden, want ze krijgen het gas niet afgezet. Ze hebben 2 dagen geleden bij de Ayatollah Khamenei in Iran aangeklopt. Uh-huh. En daar hebben ze gezegd, voor 75% krijgt u maar liefst volumekorting en op de prijs van gas. Ik was net even in de binnenstad van Den Haag om wat zomerkledij te kopen. Maar zo goedkoop heb ik het daar niet aangetroffen. Nee. Ook niet in de etablissementen waar u wel eens reclame van maakt. Maar dat is te geheel terzijde. Maar waar het mij om gaat is, ze proberen daarnaast de Jamal-pijplijn, waar het contract met de Europese Unie afloopt later dit jaar, die gaat door de 3 meest Rusland-vriendelijke landen van Europa, namelijk Hongarije, Slowakije en Oostenrijk. Ja, daar dumpen ze ook goedkoop gas. En dat wordt heel aantrekkelijk voor sommige landen. Ze dumpen gewoon, dan. Ja. Maar ze komt dus ook onze grens binnen. We controleren het dus niet goed. Dat klopt. En dat is echt een flaw. Dat is echt een gat in onze verdediging. Die sancties moeten... Wat ga je er tegen doen? Wat zegt u? Wat ga je daar tegen doen dan? Want het is gewoon lek. Ja, het is sowieso aan alle kanten lek. Weet je, die sancties via de Turkije, noem maar op. Het is allemaal zo lek als een mandje, joh. Ja, nou, de Nederlandse kustwacht handhaaft niet meer. Op zee zag ik van de week, dus ik heb in NRC de Handelsblad daar wat commentaar op gegeven. En van de week heb ik Mairead McGuinness, de Ierse vrouw, de commissaris, die erover gaat aangesproken. En ik weet niet of u kijkt als het een Ian Menens is, maar ik heb die blik deze week waargenomen. En zij zei van, write me some written questions, there, laddie. Zo, ik moet wat schriftelijke vragen stellen. Mm-hmm. Dan kan zij er ook mee uit de voeten. En dan gaat de druk toch wel op Den Haag worden voortgezet. Want het is niet zo dat dit normaal is. Als je capaciteitstekort hebt om sancties te handhaven in Den Haag, dan meld je dat in Brussel. We zijn 1 wachtblok. Samen druk zetten, samen zorgen dat we de sancties beter handhaven. En dat is gewoon heel onprofessioneel. In Amerika werken de inlichtingendiensten, de Treasury, iedereen werkt samen. Die hebben een kantoor, die nomineren, die handhaven, die adviseren ook bedrijven. Ja, dit is Europa. En dat ontbreekt in Brussel. Ja, ja. Dat hebben we nodig in Brussel, zijn hoofdkantoor. Oké, nou, hoofdkantoortje bij in Brussel. Ik dank je wel, Europarlementariër voor de VVD, Bart Groothuis. Dag. Graag gedaan. Ter Keldering. Dr. Kelder & Co. Dat Dat was poging 2, dokter Jelle van Baardenwijk, empirisch filosoof. Doet onderzoek naar marktoverheid en moraal. Werkzaam met de VU te Amsterdam, ook aan de Hogeschool Rotterdam. En je presenteert dat fameuze YouTube-kanaal De Nieuwe Wereld. Goeie gesprekken daar altijd. Het kan niet anders zijn als ik aan het roeien ben. Je zal het niet geloven, dan kijk ik naar jou. God, wat ga ik er hard van roeien. Hé, Jelle, eerst even het gesprek wat ik nu met Bart Groothuis had. De politicus, jij zat er een beetje hoofdschuddend bij. Wat was er aan de hand? Ja, er vallen me een aantal dingen op. Ik ben in de eerste plaats heel geschrokken van de toon die hij aanslaat. Net als bij Ursula von der Leyen. Een soort groot, enthousiast verhaal voor Europa als een Europese democratie en rechtsstaat die optrekt tegen de grote boze aristocratie met aan de spits Poetin. Ik denk dat dat niet de juiste diplomatieke verhouding is ten opzichte van een andere grootmacht. Hij zegt, we kunnen nooit onderhandelen met Rusland als Poetin daar nog een baan heeft. Ja, dat is een heel problematische uitspraak. Het zal wel moeten. Bovendien, als je Poetin, als je de aanval op Poetin echt zou openen. Kijk, in feite is het dan een proxyoorlog. Hè? Dus het is een burgeroorlog waarbij Amerika is aangehaakt en nu de strijd aanbindt met Rusland, maar nog op enige afstand. Als je echt direct Poetin gaat aanvallen, dan kom je direct in een conflict en dan riskeer je serieus een nieuwe warme oorlog. Mm-hmm. Dus een heel gevaarlijke situatie. Dus het is allemaal veel gevaarlijker dan hij suggereert. Dat Poetin de grote boeman was, dat klopt helemaal niet. Alles wat wij eigenlijk van onderzoek uit Rusland weten is dat hij best veel draagvlak heeft. Dus ja, er zit een hele kliek omheen. We hebben ook in het Westen, ook in Afghanistan, Irak, helemaal geen goede boeman. Wat zei je? Poetin is wel een boeman, hoor. Wel een boeman. Binnen trek. Maar binnen een, zogezegd, hij is een rotte appel in een rotte appelmandje. Oké. Okay, ja, dus. Er zijn nog rottere appels in Rusland, waar je zegt. Ja, ik denk dat we kunnen. Hij is niet in zijn eentje. Hij suggereert toch erg sterk van Poetin eruit, een soort chirurgisch ingreep. Ja, en dan, we komen er wel uit. Ja. En behalve dat punt denk ik dat het, als je het nieuws tot je laat doordringen, en dat is in komkommertijd heel moeilijk. Mm-hmm. Maar dan moet je toch concluderen dat de oorlog is al verloren. Er is bijna niks wat erop wijst dat Oekraïne deze oorlog gaat winnen. Ik hoorde net dat ze nog gingen winnen. Ja, dat is dus een politieke uitspraak. Als je gewoon volgt hoe het eruit ziet, dan zie je dat Oekraïne heel sterk onder druk is. We hebben niet eens genoeg wapens om ze te helpen. Mm. We sturen geen manschappen. Ik ben daar ook niet voor trouwens. Die F-16's, dat die een soort grote beslissende rol gaat spelen, ik weet niet waar die dat vandaan haalt. Beetje als die tanks een jaar geleden, ja. Die zouden ook het verschil maken. Dus het is waar dat het een boevenregime is, een agressief regime. Maar de vraag is heel erg van wat gaan we daar tegen doen? Wat zijn we bereid tegen te doen? En waarom is deze oorlog ook ontstaan? Is het alleen maar, zeg maar, een foute agressor tegenover een passief land dat zich verdedigt? Of is het eigenlijk, wat ik al net suggereerde, een burgeroorlog, en moeten we er veel historischer naar durven kijken? En wat heel belangrijk is, denk ik ook, wat zijn de concessies die je uiteindelijk wil doen? Hè? Dus gaan we terug naar een situatie waarin Oekraïne helemaal hersteld wordt? Ik zie het niet meer gebeuren. Dus de compromissen, wat wil je opofferen? Ik zie het niet gebeuren dat. Of Oekraïne alle grond terugkrijgt, inclusief de Krim. Dat is natuurlijk zeer. Ja, maar ook de Donbass, eigenlijk vrees ik alles voorbij de Dnieper. Jelle, had je eigenlijk uitgenodigd voor een ander oorlogje. Niet zozeer deze oorlog. Had je eigenlijk voor een economische oorlog uitgenodigd? Je had een belangwekkend stuk geschreven over bedrijfsethiek en in het bijzonder bedrijf ASML genoemd. We kennen ASML natuurlijk het machtigste, meest interessante bedrijf van Nederland, gevestigd op Veldhoven. De chipsector natuurlijk, maar die worden getroffen wellicht door een boycott van de Verenigde Staten, dat ze niet meer naar China mogen exporteren. In ieder geval niet hun meest geavanceerde machines. Nou, meteen een crash deze week. 11% daling van dat aandeel. En 11% daling bij ASML, dat is echt tientallen miljarden minder waard geworden dus deze week. Wij zijn eigenlijk één grote vlaggetjesparade voor ASML. Want we zijn super trots op ASML, spin-off van Philips. Dat moet blijven. Jij kijkt er anders naar. Nou, ik kijk er dubbel naar. Ik zal zo uitleggen waarom. Maar eerst even zeggen van wat voor geweldig bedrijf dit is. Het is een heel knap georganiseerd bedrijf. Okay. Het zit in de haarvaten van Zuid-Nederland, in Brabant. Het zit vertakt naar Zwitserland, naar Duitsland, naar Frankrijk. Het is een heel sterk bedrijf. Het zijn ook kapitalistische boeven die concurrenten uitschakelen. Maar het zijn ook typische Rijnlanders die heel veel samenwerken. Mm-hmm. Die nooit zomaar snelle deals voor het geld maken, maar echt voor de kwaliteit gaan. En echt de allerhoogste kwaliteit. Dus wat ze maken is machines om chips mee te maken. Dat gezegd hebben. Nou, dat betekent dus dat zij een hele belangrijke rol in het vlechtwerk van de IT-industrie hebben. Dat vlechtwerk loopt eigenlijk van Taiwan, Zuid-Korea naar Silicon Valley, naar mensen als Musk en zo, naar Veldhoven. En dat komt dus omdat die dingen als iPhones en Tesla's, die draaien op chips en die worden gemaakt bij TSMC in Taiwan. En daar staan dus onze machines. De weverstepper. Ja. En Amerika zit dus, nou komen we toch weer op het thema Oekraïne, zit in een heel grote spanning eigenlijk op het moment. Zijn zij degene die eigenlijk de winnaars van de globalisering zijn en bepalen dat globalisering hetzelfde is, dat iedereen kapitalistisch, democratisch, rechtsstatelijk gaat denken. Dat is wat zij graag willen en dat wil China niet. Mm-hmm. En China probeert dus eigenlijk ook een andere vorm van globalisering na te streven. Met een ander type regime. Mm-hmm. Waar inderdaad ook dingen als mensenrechten niet zo belangrijk zijn. Nou, daar kunnen wij van alles van vinden. Maar het is ook een machtsfactor. Waar we ook kritisch over moeten zijn. Maar je ziet nu dus dat Amerika eigenlijk zegt van wij willen niet meer dat wij, westerse landen, onze concurrenten in China sterk maken, zodat ze echt serieuzere concurrenten worden. Dus we willen die concurrentie uitschakelen. Dat betekent dat je dus machines waar je machines mee maakt. Dat is eigenlijk te veel gevraagd. En ook met terugwerkende kracht. Machines die in 2018 zijn gemaakt om die wafers te creëren. Die natuurlijk, want ASML is niet alleen een productiebedrijf, maar ook een dienstbedrijf. Heel veel van die serviceverlening, ja. Precies, die zijn gewoon verkocht al 20 jaar geleden. En die zitten daar in die service teams. Tuurlijk. Dagelijks zitten ze nog in Taiwan of in Zuid-Korea, overal in de wereld. En eigenlijk heeft Amerika een appel gedaan op de rest van het Westen, in het bijzonder ASML, maar het is een breder verhaal. Van mm-hmm. ja, jongens, horen jullie bij de westerse globalisering, dan kan dit niet langer. Nou, en dat is dus, er zit een geopolitiek vraagstuk achter. Het is een verwijt van ondermijning. ASML ondermijnt de westerse hegemonie door de Chinezen op het schildhuis. Ja, precies. Ben je het eens? Ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat Europa en Nederland in de bres moeten springen voor ASML. We gaan naar een multipolaire wereldorde. Zeker Nederland moet ASML helpen om dit wel te kunnen blijven doen en blijven geloven in het globale kapitalisme. Ondertussen is het ook belangrijk om Nederlanderschap te accentueren. Dus vandaar ook mijn eerdere verhaal over patriotisme hier aan tafel. Dit is het moment waarop wij ook kunnen zeggen, hoor eens, ASML is niet zomaar een bedrijf. Het is niet een soort chocoladefabriekje aan de Amstel. Come on, dus we hebben hier goud in handen en we moeten dat ook verdedigen. Dat is de ene kant. Dus ik twijfel over de Amerikaanse machtsgreep over ons bedrijfsleven. Want men denkt meteen, Rutte, was het al gebeurd, maar die regering gaat onmiddellijk om. Als die Amerikanen boer roepen, dan springen ze in de houding. Ja. En een gevaar, er is nu natuurlijk een serieus gevaar dat dat ASML van een groot deel naar Amerika gaat verhuizen, zodat het toch op de een of andere manier kan. Ja. Wat TSMC trouwens ook doet. Ja. Deeltelijk met geld van Biden. Ja, en dan kom je op een interessant vraagstuk eigenlijk in de bedrijfsethiek ook. Wat heel veel bedrijfsethici spreken altijd over rechtvaardigheid en het verdelen van waarde. Kom je er op het thema van nivellering ook. Maar eigenlijk een oervraag is natuurlijk, wat is creatief? Hoe schep je waarde? Hoe creëer je iets nieuws? En wat nou het fascinerende is aan deze industrie, die dus ontstaan is vanuit Philips in de jaren 80, 90. Dat er zijn gewoon vooral mannen die dus hun instinct volgen en leuke dingen doen met elkaar. Helemaal niet zo gepland. Dat kun je lezen in bijvoorbeeld het boek van Heijink over ASML. Dus het is weliswaar doorgepland, maar er is veel creatieve ruimte en heel veel mensen die heel gefocust dingen doen, maar met ruimte. En dat is dus blijkbaar niet zomaar als best practice kopieerbaar. Dat hopen we dus. Kijk, Chinezen zijn op een aantal onderdelen verder dan het Westen, dan Amerika, dan Europa, zeker dan Europa. En er is dus een goede kans dat die superproducten die ASML maakt uiteindelijk overlopen gaan worden door de Chinezen binnen 10, 20 jaar. En dan heb je de pop aan dansen. Want dan is er niet nog een democratie als Amerika aanzet, maar is het een dictatuur die over ons leven gaat. Zou je dat dan willen? Nou ja, dus nog één stapje terug. Een van de argumenten die je kunt inbrengen om ASML wel handel te laten drijven is dat ze in China eigenlijk zeggen vanuit het idee van comparatieve voordelen. Die machines uit Veldhuizen blijven we gebruiken. Dat is jullie deel van de taart. Dat is overigens niet het supergrote deel. Hè. Je ziet dat andere type bedrijven die meer aan de kant van de consument zitten veel rijker zijn. Bijvoorbeeld Apple. Ja, zeker. En ook TSMC heeft niks te klagen over. ASML is nog staat niet in Magnificent Seven misschien wel. Maar bedoel, die bedrijven die meer dan 1.000 miljard waard worden, daar horen ze lang na niet toe. Nee, dus in de stack zitten ze echt aan de kant. Ja. De saaie business-to-business kant, zeg maar. Zeker. En het gevaar nu van deze handelsbeperking die opgelegd wordt door Amerika in Nederland. Nogmaals, dat is een hele bizar iets. Hè. We moeten stoppen met die Amerikanistische globalisering. Maar dat is mijn politieke opvatting. Maar het gevaar is dan dat je dus juist die Chinese economie versterkt. Want je zet hen eigenlijk je verplicht hen om zelf die machines te gaan maken. Omdat wij aan de andere kant die chips nog wel bij zetten. Dat is een reëel gevaar. Ja. Dus zouden de Chinezen het, omdat ze een autarkie moeten worden, dan het kunnen? Hè? Zoals ze hun eigen zonneautootjes hebben ontwikkeld nu, of hun elektrische auto's, noem maar op. Ze bouwen een hele industrie. Eerst jatten ze een paar onderdelen met spionage en dan bouwen ze de rest verder uit. Ja, het is ik weet het niet, Jort. Ik heb dat boek gelezen over ASML van Heijink. Kan het iedereen aanbevelen. Dan zie je toch wel dat het van zoveel vakmensen idioten aan elkaar hangt. Een soort Hollandse idiotie. Mm-hmm. En ook met mensen die allemaal uit India hierheen gevlogen worden en samenwerken met universiteiten. Zij zijn heel oeroud. Ja. Het bedrijf wat ook al lenzen slijpt, zeg maar, nou nog niet sinds de tijd dat Spinoza ze sleept, maar lang. Dus er zit heel veel traditie in. Ik weet niet of dat kopieerbaar is. Ik voorlopig zeg ik van niet, maar men gaat dat sowieso proberen. Maar het advies aan Dick Schoof is duidelijk. Je Schoof moet even streng zijn tegen Biden. Schoof moet op zijn strepen gaan staan. Op meerdere dossiers, bijvoorbeeld ook migratie. Maar hier okay, dit, echt. Hij heeft ook wat in te brengen hier, namelijk in Europa. Dat hij kan zeggen van jongens, jullie willen meer een versteviging van Europa. Dat wil Ursula von der Leyen ook heel graag. Ja, maar die heeft het dan over de huizenmarkt. Wat heeft ze daarmee te maken? Maar dit is nou precies iets waar ze wel een vuist kan maken. Waar ze trouwens ook veel geld voor hebben gereserveerd, maar volgens niet weten waar ze het aan moeten besteden. En ASML is niet het enige bedrijf dat we hebben in Europa dat dat kan helpen. Ja. Dus dit is echt wel politiek goud. Oké, moet toch even, want we hebben eigenlijk een breder gesprek over ethiek. Ik weet niet, een paar minuutjes maar. Jij wilde het ook nog hebben over de ethiek en de huisartsenij. Dus die hele Comet-affaire. Dat is een totaal ander chapiter natuurlijk, maar toch. Of zien we hier parallellen? Laten we, Johan, even, weet je wat we doen? We gaan toch even over de Comet. Dus je weet wel, die huisartsenclub, die commercieel was, die ineens min of meer failliet was, moet ik toch zeggen. En veel mensen, zowel medewerkers als patiënten, natuurlijk een beetje voor het lapje gehouden heeft. Laten we even luisteren naar een fragment. Mijn eigen grenzen begonnen te vervagen. Het is gewoon een gevoel in jezelf, een verschuiving. Jij komt werken als waarnemend huisarts en ik weet al dat jouw factuur niet betaald wordt. Ja, dat vond ik wel een dingetje. Ja, dit is een fragment uit de podcast De Comet-crisis. Dat is een oud medewerker die dus iets vertelde. Waarom wil je het daarover hebben? Nou, dat is een hele... Dan zeggen incidentje, stommelingen, failliet. Nou, het is een heel interessante casus, omdat de grote ontwikkeling in de Nederlandse zorg is eigenlijk dat de professionele organisatie ervan, je hebt eigenlijk de staatsorganisatie, dat zijn overheden, de professionele organisatie zijn artsen, advocaten en zo. Mm. Daar moet je voor studeren om erbij te kunnen. En is de markt. Hè? Dus dan kun je gewoon in als je niet gestudeerd hebt. Nou, en dit is typisch, net als wijkverpleging, ziekenhuizen. Dus het is een professionele tak van sport in Nederland. Huisartsenzorg, een hele belangrijke, want het zijn de poortwachters. Ze zorgen ervoor dat de specialisten niet overwerkt raken en de rijksbegroting niet overbelast, want god, wat gaat er veel geld naar zorg. En hier is een vette crisis gaande, namelijk er zijn gewoon niet genoeg mensen die werken in de zorg. Ja. En de arbeidsvoorwaarden zijn niet interessant genoeg voor mensen om erheen te gaan. Overigens 1,3 miljard mensen in Nederland, of een miljoen mensen moet ik zeggen, in Nederland werken in de zorg. Ja, kun je nagaan. Niet allemaal fulltime, maar ja. En toch is het nog niet goed genoeg. Dus we moeten nadenken over innovaties om de boel daar strakker te krijgen. En dat zijn ook bedrijfskundige vragen trouwens. Dus het is een casus nu van een organisatie die, ik geloof dat ze 50 huisartsen hadden. En die probeerde dus deels digitaal patiënten te woord te staan, zodat ze snel bij een huisarts konden. Ja. Nou, en dat, ik vrees, zeg ik erbij, maar het is gewoon ook de demografische realiteit, dat dit de toekomst wordt. Dus zo ziet de toekomst eruit. Dus het romantische idee van een dorp met een huisarts, dat op bepaalde plekken zul je dat houden, maar er zal heel veel schaalvergroting gaan plaatsvinden. Ook bij dierenartsen, ook bij wijkverpleegkundigen enzovoort. Dus daarom is het in de eerste plaats interessant. In de tweede plaats, je ziet wat er allemaal ontzettend fout kan gaan in organisaties. Ja, want wat was het ethische probleem hier precies? Nou, patiënten en collega's belazeren. Eigenlijk niet hard genoeg werken. Mensen niet uitbetalen. Verzekeraars die eigenlijk om echt goede gronden dan zo'n contract met Comet stoppen en zorgen dat het te vroeg failliet gaat. Journalisten die wel echt destructieve stukken schrijven. Dus het is een netelige kwestie. Nou heb ik, Jort, net een boek geschreven, Tijd voor Bedrijfsethiek, van Moreel Besef naar normen stellen. Plug even. Ja, ik plug het even. Ik heb het met collega's geschreven, onder andere Edgar Karsing en Björn Keil. En ik ben heel trots op dat de andere bedrijfsethici hier ook over schrijven, maar dus ook ondernemers. En daarin verkennen we eigenlijk het vraagstuk van hoe kun je met elkaar op het werk een moreel gesprek aangaan, zodat je moeilijke dingen aan kan snijden en met elkaar nee kan zeggen. Want iedereen denkt altijd, als je maar een goed afgestemd persoonlijk geweten hebt, dan komt het wel goed. Ik hoor de nieuwe Bregman hier zitten. Dank. Dank. Ja, Bregman heb ik dan zelf in de... Ik vind het ingewikkeld, maar ik ben er ook wel blij mee dat ook hij probeert om... Durft wel, ja. Nou, om het weer te zeggen van het goede leven is ook belangrijk met elkaar. In de betekenis van hoe willen we dit land georganiseerd hebben. Ja. Hij is wel heel links-progressief New York-stijl. Dat snap ik niet altijd. Volgens mij hoeft dat niet zo. En ook op het moralistische af. Maar bepaalde aspecten, bijvoorbeeld zijn kritiek op de bullshitbanen, op de enorme lage bestuurders en in Den Haag, daar kan ik dan wel weer wat mee. Maar in dit boek in ieder geval probeer ik ook dus een pleidooi te houden voor moeris prudentie. En dat is eigenlijk meer systematisch met elkaar praten over dilemma's die spelen in dat rotte appelmandje. Ja, ja. En nadenken over welke structuren moeten we veranderen om met elkaar te doen wat we nou eigenlijk wel aannemen als wat hoort, wat degelijk, wat nastrevenswaardig is. En te voorkomen dat je in no-go areas komt. Dat gebeurt dus in organisaties. Mm-hmm. Dat er opeens zeg maar een soort alibé-moment optreedt. Dat iedereen denkt van, hoe heb je dat nou... Een alibé-moment? Ja. Oké, okay. Laten we deze even... Ik kan er niet op door nu, want er staat een jonge dokter klaar. Yes, gaan door. Dat gaan we gewoon lekker op de podcast doen. Voor nu, dank Jelle van Baardewijk. Als je dus meer interesse in die bedrijfsethiek hebt, lees dan zijn boek Tijd voor Bedrijfsethiek. Vers wetenschappelijk talent, daar staat ze. De jonge dokter. Joeke Kuivenhoven, gepromoveerd. 8 juli 2024, Rijksuniversiteit van Groningen. Het gaat over te veel verhuizen. Hoe slecht is dat voor kinderen? Leg uit, waarom begon je er eigenlijk al zelf veel verhuisd als kind? Ik ben zelf eigenlijk nooit verhuisd als kind. Oh. Maar ik vond het wel een interessant aspect van... eigenlijk weten we vrij weinig over verhuizingen tijdens de kindertijd. Ja. Heel veel onderzoeken kijken vooral naar huishoudens en volwassenen... terwijl eigenlijk een groot deel van de kinderen verhuist. En ja, we kunnen ons allemaal wel indenken... dat het een best wel ingrijpende gebeurtenis is voor kinderen. Ja, slecht voor school meestal, hè? Ja, je moet je aanpassen aan een nieuwe omgeving... wennen aan een nieuwe school, nieuwe vriendjes maken. Dus we kunnen ons wel voorstellen dat dat... een ingewikkelde situatie is. Maar eigenlijk weten we heel weinig over wat voor lange termijn gevolgen dit heeft. Ja, want jij bent 4,5 jaar bezig om dit uit te zoeken. Dus ik zou zeggen, dan moet er een pittige conclusie staan. Er staat een redelijke conclusie. Wat ik eigenlijk vind, is dat er een grote diversiteit is aan verhuispatronen. Er zijn grote verschillen tussen verschillende groepen kinderen. Mm-hmm. En je ziet daarin eigenlijk dat de gezinssituatie, sociaal-economisch... maar ook bijvoorbeeld scheidingen en ook migratieachtergrond... maar ook de buurt waarin een kind opgroeit... dat dat van invloed is op wat voor soort verhuispatroon je ziet tijdens de kindertijd. Mm-hmm. En hierin zie je eigenlijk dat verhuizen bijdraagt aan een versterking van ongelijkheid, waarbij je dan uiteindelijk ook ziet dat het onderwijsresultaten daar... Maar verhuizing draagt bij een ongelijkheid. Ik zie meteen al een gebalde vuist. Maar kijk, je hebt inderdaad nogal verschillende smaken. Of je hebt van die expat-ouders die om de 2, 3, 4 jaar verhuizen met die kinderen. Nou, dan zitten ze op een internationale school, spreken ze allemaal Engels. Dat zit ook een constant in. Maar waar zit het grote, waar zit de grootste tragiek? Is dat bij de gescheiden, bij de kinderen die met gescheiden ouders moeten verkassen? Je ziet eigenlijk de grootste tragiek bij kinderen die inderdaad veelvuldig verhuizen. Dus daarbij kijk ik naar 3 of meer verhuizingen. Hoe vaak komt dat voor? Weet je dat? In Nederland is dat ongeveer 10% van de kinderen heeft dit. Maar het verschilt ook heel erg dus per groep. Dus je ziet bijvoorbeeld dat in steden het groter is. Maar ook bijvoorbeeld in armere wijken zie je dat er veel vaker veelvuldig wordt verhuisd. Om hele andere redenen. Dat is niet een diplomatic clause die getrokken wordt. Nee. Dit zijn niet de expats gezinnen, maar het zijn vaak gezinnen waarbij inderdaad veel armoede is, veel scheiding en verpartnering van ouders. Mm-hmm. Dus er gebeurt heel veel andere dingen ook in het leven van een kind dat bijdraagt aan de instabiliteit. En wat heb je gezien, die schoolprestaties? Hoe hard kachelt het achteruit als je meer dan 3 keer verhuist? Ik heb bijvoorbeeld voor Nederland zie ik dat... als je kijkt naar of kinderen een startkwalificatie hebben behaald op leeftijd 23... dan zie je dat bij kinderen die niet verhuizen is dat ongeveer 8% van de kinderen. Bij kinderen die 3 of meer keer zijn verhuisd is dat 18%. Dat is wel, dus dat is een aanzienlijk verschil. Nu, zoals ik net al uitlegde, zie je wel dat het ook een bepaalde groep kinderen is. Dus het kan ook met andere kenmerken van het gezin te maken hebben. Maar als je daar rekening mee houdt, dan zie je nog steeds dat er echt een best wel groot verschil is tussen deze groep kinderen. Nou, Joeke, ik zou zeggen, dokter Joeke, dat weten we dan. En dan? En dan? Ik kan moeilijk verbieden, hè, dat ze gaan scheiden of gaan verhuizen. Ja. Ja, ik heb eigenlijk in mijn conclusie... het is erg ingewikkeld om aanbevelingen te geven op dit gebied... want je kan inderdaad gezinnen niet verplichten om te blijven. Maar wat ik wel denk, wat erg belangrijk is... is dat er meer aandacht komt voor die eigenlijk wooninstabiliteit... en wat voor impact dat heeft op kinderen. Zowel in de politiek als ook op scholen. En daarbij moet ik vooral denken aan eigenlijk de groeiende woningtekorten... waarbij dit kan tot gevolg hebben dat er een groeiende groep kinderen is... die heel vaak zal moeten verhuizen op zoek naar een geschikte woning. En daarbij zal het kunnen voorkomen dat er dus een groeiende ongelijkheid komt. Dus ik denk dat er wel een belangrijke rol is, ook in de politiek... om te zorgen dat er eigenlijk genoeg woonruimte is... om een stabiele kindertijd te creëren voor de meeste kinderen in onze samenleving. Ik ben duidelijk verhaal, Joeke Kuivenhoven. Dan zeggen wij keurigjes, Horest. Dankjewel. Dr. Kelder en Co. Met Jort Kelder. Ja, en ik ga door met dokter Allert Bijleveld. Gedragsecoloog, verbonden aan het NIOS, het Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee. Je promoveerde in Groningen op de kanoet. En dan gaan we even kijken, wie weet wat een kanoet is? Wat voor soort vogel is dat? Zeg maar, Allert. Ja. Er zijn hier 3 die dat wel weten, denk ik. Ja? Dat, je hebt meegenomen, zeg ik. Ja, precies. Ja? Ja, het is een steltloper op het wat. Steltloper. Ja, die vinden ze op het wat. Een negerende steltloper, die broedt in de toendra in het hoge noorden. En overwintert hier in Nederland in de Waddenzee. Mm-hmm. Of vliegt zelfs door naar Afrika. Ja, we gaan even naar de kanoet luisteren. We hebben... Klopt dat? Is het van kanoet? Gezellig, hè? Dat toch. Heel gezellig, ja. Ik ken het geluid. Ik loop veel in deze omgeving. Want we gaan het eigenlijk over die Waddenzee hebben. En jij zegt die Waddenzee is in gevaarlijk uit. Ja, dus waar ik me bij die Waddenzee zorgen om maak... is dat er de klimaatcrisis... Daar is vooral de zeespiegelstijging en de opwarming van het water... dat zal een enorm effect hebben op de Waddenzee. Dus met weten we nu al? Want ik las ergens, zeespiegelstijging 3 mm per jaar. Ik denk, laat maar komen. Dat is niks. Ja, nou, als je het per jaar berekent, 3 mm, dan denk je is het weinig. Ja. Maar die watplaatsen zijn natuurlijk heel vlak. Dus een kleine hoogteverschil zal een enorm effect hebben in aan de oppervlakte van het wat. Maar als je berekeningen kijkt, als we doorgaan met CO2-uitstoot zoals nu... dan is het eind van deze eeuw, dan zal je 90% van de watplaten verliezen... door die 1 meter stijging van het water. Ja. Dus dat telt wel op. Ja, nee, dat gaat wel. Wat is dan het effect? Wat zien we dan gebeuren op die Waddenzee? Nou, het probleem wat je hebt, is dat die watplaten dus niet meer beschikbaar komen. Dus het is een werelderfgoed. Ja. Het is het huis van 12 miljoen vogels... komen daarvoor zo'n beetje op het Nederlandse stuk, ja? In de gehele Waddenzee. Dus Nederland, Duitsland, Denemarken. Ja. Het is het grootste geïntegreerde gebied ter wereld. Werelderfgoed, ons enige natuurlijke werelderfgoed. Ja. Echt van wereldbelang. En daar komen dus 12 miljoen vogels. En die komen daar ook vanwege het eten wat ze vinden op die watplaten. Ja. Dus als die watplaten dan niet meer beschikbaar zijn... dan hebben die vogels ook geen plek. Ja, nou, die klimaatopwarming, dat is wel even een dingetje. Misschien kunnen we dat aan tafel niet meteen oplossen. Maar het zijn wel dingen die we ook in Nederland kunnen voorkomen. Dus je hebt bijvoorbeeld, jullie weten ook dat door de gasboringen... vaarroutes, vervuiling, noem maar op, dat ook een direct effect heeft. Daar zou je iets aan kunnen doen. Ja, dus inderdaad zijn die grootschalige effecten, dat is lastig. Maar daar kan je met z'n allen wel afspraken over maken... en verminderen van de CO2-uitstoot. Afspraken maken in Parijs kan altijd. Houden. Ja, maar problemen zijn op te lossen, dit soort dingen. Ja. En regionaal in de Waddenzee inderdaad gebeurt er van alles. Je hebt gasboringen, je hebt zoutwinning. Met een meter bodemdaling ook tot gevolg. Die gasboringen hebben diepe bodemdaling tot gevolg. Is dat zo veel, joh? Ja, dat is echt... Het klapt gewoon een meter naar beneden. Ja, met die zoutwinning. En dat is op zo'n vlakke plaat, is dat dus heel veel. Ja. En dan is de vraag dus ook met die gasboringen bij Ameland bijvoorbeeld... dan is er ook wel zand wat die Waddenzee inkomt. En wat dan dat gat opvult... Maar als dat te snel gaat, en zeker samen met die zeespiegelstijging... dan wordt het heel penibel. Dat zal niet, het zal een probleem worden dan. Ja, lig je wakker van? Nou, wakker. Ik ben niet zo... ik lig niet zo snel wakker van dat soort dingen. Nee. Maar het is, ik hoop wel dat die Waddenzee blijft in ieder geval zo belangrijk en zo mooi. Het is het enige ik las ergens dat de kokkel bijvoorbeeld onder druk staat. Maar ik heb nou toevallig zelf gisteren kokkels gehaald op het wat. Het is een waanzinnige kokkeloogst dit jaar. Ja, het ligt aan waar je kijkt natuurlijk. Sorry, maar dat zal wel NS1 zijn, denk ik. Ja, precies. Dus als je op één plekje heel veel vindt... betekent niet dat het heel goed gaat met de kokkel. Dat zeg beweer ik maar ook. Precies. Maar wij doen ook metingen al 15 jaar aan die watplaten. Dus elke 500 meter nemen we een bodemmonster. Ja. Dan kijken we welke dieren daarin leven. En dan zien we dat die kokkel, bijvoorbeeld in 2011... was een enorm goede, wat dan heet, een broedval. Dus heel veel jonge kokkeltjes... Mm-hmm. Maar daarna is er geen nieuw broedval meer geweest. En neemt die kokkelpopulatie echt af. Dat komt overigens, begrijp ik, ook door een paar koude winters. Nou, dat is al eindeloos lang geleden. Maar met een paar koude winters dan zie je meteen het effect. Moet je even uitleggen hoe alles met alles verbonden is. Ja, precies. Dus dat is... in dit geval is het... We begrijpen waarom schelpdieren zich voortplanten, begrijpen we eigenlijk niet zo goed. Het is een heel grillig patroon door de jaren heen. En een van de ideeën is dat als je een hele koude winter hebt... dan heb je minder garnalen. En garnalen die eten weer de larven van kokkels als ze in de waterkolom zitten. Ja. Voordat ze dus echt die kleine kokkeltjes worden op het wat. Dus minder garnalen betekent dan weer meer kokkels. Mm-hmm. Dus koude winters werken op die manier door. Een soort van cascade van effecten op de schelpdierbestanden. Ja. Maar we hebben sinds 2011 dus niet een goede broedval meer gehad. Nee. Ja. Daar gaat de kokkel. Ik begreep ook ergens dat het zand... fijner wordt. Dat kan ik niet helemaal begrijpen. Leg uit. En wat daar dan mee gebeurt. Want ik weet bijvoorbeeld op de Waddeneilanden... het zand vind ik veel mooier dan bijvoorbeeld in Zeeland. Dat vind ik net modder. Ja. Maar het is veel grovere korrels. In het noorden zijn het fijnere korrels. Ja. Maar ze worden nog fijner. Nou, het is niet over de hele Waddenzee. Dus daar zagen we eerst dat ze grover worden en daarna weer wat fijner. Maar dit ging vooral over dat bodemdalingsgebied van die gaswinning. Ja. En daar is het idee dat die diepe bodemdaling, door dat gas weg te halen, dan daalt die watbodem. Maar dat wordt opgevuld met fijner zand dan daar oorspronkelijk zat. Ja. En met dat fijnere zand in dat gebied zie je dan ook weer dat andere bodemdiertjes daar voorkomen. Dus elk bodemdiertje, zoals wormen of garnalen of kokkels, schelpdieren, die hebben weer een eigen gebied wat ze fijn vinden. Mm. En dat veranderende wat Dat wat dus anders is in dat gaswinningsgebied, daar komen dus ook weer andere diertjes voor. Dus zo verandert dat ecosysteem. Ja, want dat is natuurlijk interessant. Het verandert altijd. Er zijn waarschijnlijk ook wel dieren die profiteren. Ja, zeker. Ja. Maar met wie gaat dat goed? Met wat gaat dat goed? Nou, jij noemde eerder dat jouw favoriete vogelsoort, de drietuinstandlopers. Ja. Daar gaat het goed mee. Nee, de drietuinstand, dat moet u echt bestuderen. Dat is het mooiste wat er is. Ja, dat zijn fantastische vogels. Nou, mensen kennen ze wel bij het strand. Als je daar loopt, dan zie je van die, ik vind dat van die tennisballetjes op poten die keihard met die golven mee rennen. Ja. Het zijn fantastische vogels. Die even heel relaxed even naar Namibië op en neer vliegen als niks aan de hand is. Ja. Die broeden dus in Groenland, in Canada. Die komen dan hier naartoe. En het zijn vogels van 50 gram, dus echt piepklein. Ja. Echt een tennisbalformaat. En die komen hier aan de Waddenzee in, die eten daar garnalen. Mm-hmm. Ja, er moeten wel garnalen zijn. Vorig jaar waren er ook geen garnalen hoor. Ja, maar wat ook gebeurt als we. En wat ik nog wil zeggen, dus dan vliegen ze inderdaad door naar Namibië. Ja. En in het voorjaar doen ze het andersom. Mm-hmm. En dan komen ze dus in het voorjaar in de Waddenzee om garnalen te eten. En ook door die klimaatverandering warmt het water meer op. Waardoor die garnalen eerder beschikbaar komen. En nu lijkt het zo te zijn dat die drietuinstandlopers daarvan kunnen profiteren. Dus die garnalen komen beschikbaar in precies het moment dat zij moeten opvetten om die vlucht te maken naar Groenland. Ja, ja. Dus die soort heeft dus voordeel van, daar gaat het goed mee. De drietuinstandloper. Maar de meeste soorten gaat het niet zo goed mee. Ja. Heb jij, kijk, het lastige van je vak lijkt me, je ziet die enorme grote verandering, klimaatopwarming aan. Je kan er echt weinig aan doen. Ik zou er helemaal depressief van worden. Ja. Heb je ook oplossingen? Dat je laten we dat of dat eens even doen. Ja, dus ik denk in de Waddenzee. Dus die grootschalige problemen waar we het eerder over hadden, zijn moeilijk op te lossen. Maar in de Waddenzee kunnen we wel dingen doen. Als er goed beleid is, dan. Dus jij zegt niet boren? Ja, nou, bijvoorbeeld. Dat is niet de ingewikkelde beslissing. Ja, ja maar dat nou kennelijk wel, want dat gebeurt. En ook die zoutwinning gebeurt. Dus er gebeurt. Maar bijvoorbeeld ook 10 kilometer boven Schiermonnikoog, mag dat dan ook niet van jou zeggen? Nou, doe het daar maar wel als je maar van die Waddenzee afblijft. Het ligt aan de effecten. Ja, het ligt aan de effecten die het echt heeft. En ik weet niet precies op de Noordzee wat de effecten daar zullen zijn. Maar we zien in het bodemdalingsgebied een andere Waddenzee dan we zouden verwachten. Ja. En zo zijn er een heleboel dingen die in de Waddenzee gebeuren. Het is een natuurlijk werelderfgoed en van wereldniveau. Waar wij ook zorg voor dragen. Het zijn dus trekvogels die in Afrika komen, die in het noorden komen. Mm-hmm. En dit is een hele belangrijke schakel op die trekroute. Dus wij hebben een verantwoordelijkheid ook om daar goed voor te zorgen. En dan in de Waddenzee heb je ook een voorzorgsprincipe dat je ook voorzichtig met die natuur omgaat. Ja, het is niet tegelijkertijd UNESCO werelderfgoed. Ja. Tegelijkertijd moet alles wel kunnen, lijkt economisch gezien. Dus als je die natuur dan op één zet, dat zou een goede stap zijn. Ja, nou herinner ik me als kind dat we naar de Waddenzee gingen. En toen, los van al het vuil wat overal ronddreef en de PCB's die je niet zag, maar alle vissen waren ziek, hadden gezwellen. We hadden geen zeehonden toen. We hadden er ook nog een paar honderd op enig moment. En nu zijn het er, 15.000? Ja, ik heb nog niet eens over de bultrug gehad. Maar ik bedoel, maar de bultrug hoort er niet. Maar die zeehonden, er liggen er honderden en honderden op de plaat. Waarvan ik denk, 20 kilo per dag vis gaat erin. Dan moet er kennelijk wel veel vis zitten. Zo slecht kan het niet gaan. Ja, met die zeehonden gaat het goed. Het dan? Want dit hangt allemaal met elkaar samen. Als één schakel in het ecosysteem het goed doet of slecht doet, zou je zeggen, dan gaat iedereen slecht. Dat is dus niet zo. Nee, zeker niet. Nee, want ze hebben allemaal weer andere gebieden waar ze voorkomen, andere dingen die ze eten. Dus het zijn allemaal andere schakeltjes. En overigens gaat het de laatste jaren niet zo goed met die zeehonden. Ze hebben geen jongen meer. Maar dat is niet mijn onderzoeksgebied. Hmm. Maar, er komen geen jongen? Nee, de laatste jaren. Ja. Omdat er waarschijnlijk dan toch te weinig voedsel zo langzamerhand komt. Maar goed, dus nog even naar de oplossingen. Wat stel je voor? Behalve, kijk, die grote CO2-dingen, dat ga ik niet met je bespreken. Want dat kunnen wij toch aan deze tafel niet besluiten. Maar kunnen mensen zelf ook iets doen eigenlijk? Zou je bijvoorbeeld tegen toerisme op de Waddenzee zijn? Nee hoor, want het toerisme zelf is ook heel mooi. Want daarom hebben we het erover. Dat de toeristen ook in de Waddenzee komen. Dan zie je het mooie gebied. Ja, om op te voelen. Nou, dan dat je die verwondering. Dat je dat het mooiste natuurgebied vind ik van Nederland. Ja. En dus van wereldklasse. Dus dat mensen moeten het ook kunnen zien. Maar ik denk dat je wel. Natuur delft vaak het onderspit. Dus ik denk dat je de natuur meer ruimte moet geven voor die rust. En dat je bepaalde gebieden wel veel toerisme hebt, bijvoorbeeld. Ja. Er zitten nu 100.000 mensen daar op de camping, waarschijnlijk zo'n beetje op die Waddeneilanden. Welk stukje is eigenlijk het mooiste wat jou betreft? Kies eens even een plaatje uit. Van de hele Waddenzee? Ja. Nou, Griend. Griend, als het eilandje, helaas ligt tussen Terschelling en Harlingen in. Het vogeleiland. Ja, als je met een boot van Harlingen naar Terschelling. Je mag er niet aankomen. Nee, dus dat is ons hoofdonderzoeksgebied. Ja. En daar krijg ik heel veel inspiratie. Dat is een prachtig wat. Toen ik er kwam, ik heb het de laatste jaren ook zien ontwikkelen met meer mosselbanken. Dus het werd met rust gelaten meer. Geen mechanische kokkenvisserij. Dan zie je dat ik heb het echt zien toenemen, de natuurlijke diversiteit. Dus als je het even rustig met rust laat, dan trekt het wel aan. Jelle van Baardewijk? Ja, is het zo dat Wadden in Denemarken of Duitsland andere praktijken hebben die de de biodiversiteit bijvoorbeeld beter hebben beschermd dan Nederland? Of lopen wij juist voor? Kunnen we daar iets van leren? Ja, daar kunnen we zeker wat van leren. Wij lopen achter. Ja. Ja. Dus in Denemarken is het totaal beschermd. In Denemarken doen ze eigenlijk gewoon alles beter. Zullen we dat gewoon als vaste regel aanhouden? In dit geval zeker, ja. Dus wij kunnen zeker leren. Je kan werk geen beleidsterrein vinden waarvan je zegt... oh ja, trouwens, de Denen doen dat net even iets beter dan wij. Op een andere manier denken ze daar toch beter. De Duitsers beschermen het ook beter. Daar gebeuren wel iets meer dingen dan in Denemarken. Maar in Nederland, daar moet alles kunnen. Maar als je nou echt op een punt brengt... Hè, is het dan zo dat die boringen zijn gewoon het probleem in die zoutwinning? Als die twee weg zouden zijn, dan zou een heel veel opgelost zijn. Is dat eigenlijk ook de conclusie? Het zijn veel meer zaken. Er gebeuren allerlei dingen in de Waddenzee. Dus het is niet alleen maar dit zijn twee voorbeelden daarvan. Mm. Maar in Nederland gebeurt gewoon van alles in die Waddenzee. Maar dat kan niet altijd samengaan. Dus want de macro-ontwikkeling is op de CO2-uitstoot... dus zal daar niet verschillen van in Nederland. Dus je zit dan toch te kijken van wat zijn de knoppen waar we kunnen draaien. Maar die Duitsers die hebben alle eilanden in beton gegoten. Dus dat zijn helemaal lelijke dingen. Maar als je geen bodemdaling hebt door mijnbouw bijvoorbeeld... dan heeft de Waddenzee daarmee weer een soort extra vermogen om aan te passen. Om mee te groeien met de zeespiegelstijging. Oh ja. Dus zo maak je het erger. Oh. Ja. Dus als je dat soort zaken... Maar esthetisch gezien doen we het beter dus, Jort. Gelukkig wel. En dat is altijd essentie, zoals je weet. Nog even, dus als die zeespiegelstijging doorgaat... we zitten op 3 millimeter, ik denk, nou, dat kunnen we wel hebben. Maar dat is dus aan het versnellen. Wanneer hebben we geen waddenplaten meer? Nou, dat is het einde van deze eeuw, is 90%. Zo snel al, denk je. Ja, kan weg. Nou, denk ik niet. Dat zijn mensen die dat onderzocht hebben, die modellen gemaakt hebben, maar ja. Dus over aan het eind van de eeuw, dan moeten we nog even snel een wat lopen. Zijn nog die wat? Denk je dat het goed komt? Ben je optimistisch? Ik weet wel, je noemde het net al eerder. Ik ben opgegroeid met zure regen en ozongat en zo. Als we als regering goed beleid voeren wereldwijd, dan kan het. Dus in dat betreft ben ik optimistisch. Maar ik zie het op de korte termijn nog niet gebeuren. Oké, dankjewel voor nu. Dokter Allert Bijleveld voor het instituut... Onderzoeksinstituut voor de Zee. Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee, NIOS. Voorwaarts, zou ik zeggen, jongens. En dan nog even dit. Nu ons allemaal voorbereid op een lommerenke zomer... waar we vanaf het terras anderen kunnen gaan begluren, want daar is toch een terras voor. Denken we terug aan de man die dagelijks zijn kronkels... over de kleine gewoonheden in het leven schreef. Vanachter een glasje jenever in het café natuurlijk. U hoort Simon Carmichot, kent u hem nog? Die beschrijft hoe hij zijn pen hanteerde. Mijn vulpen doet dag in dag uit zijn best, want hij moet alles inventariseren. Als ik iets zie dat hij wil kopiëren, dan krijgt hij een erectie in mijn vest. Maar soms hoef ik niets te kopiëren. Soms schrijft het verhaal zichzelf. Ik zie dat Jelle een fan was van Carmichot, jongens. De algemeen ontruimt nu de eten voor de zwetende mannen... in de strakke lycra broekjes, ofwel de Radio Tour de France. We zijn daarna ook eventjes weg. We worden van de zender gekwakt, omdat er sporters, Olympische Spelen... gaan natuurlijk beginnen volgende week. Dus u moet het even met 6 pittige gesprekken van een uur... op de Jortcast gaan doen, want we blijven wat de podcast betreft... natuurlijk gewoon in de lucht. Dus voor nu, jongens, dank. Jortcast wel beschikbaar. En ook natuurlijk op YouTube. We gaan nog even een gesprek doen met Jelle van Baardenwijk. Voor nu, blijven denken, blijven luisteren. De NPO Radio 1 Tour Podcast. De kopgroep. Wat te zeggen over de etappe van gisteren? Hebben we ervan genoten? Dat was echt heel idioot. Er is echt zo verschrikkelijk hard gereden. En dat vanaf kilometer nul. De spanning aan de beelden zag je af. Waar gaan we nu heen? Welk groepje komt hier aan? Wie rijdt daar nou in hemelsnaam weer? Dat was niet te doen, want iedere 2 minuten had je een andere situatie... en had je andere renners die voorop of achterop reden. De kopgroep. Wat was dit voor een idiote etappe? En dat maakt het wielrennen zo bijzonder en zo onvoorspelbaar. Een podcast van Avro. Tros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Ze zijn terug. Vodafone Runners. Met nu de beste deals voor jou. Zoals Red Sim Only met 40 gig data en onbeperkt bellen vanaf 19,50 per maand. Een ideale combi met de Google Pixel 8 Pro. Met hoge toestelkorting. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Hé, hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand... die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee, joh, pak nou je eigen laptop even. Nou ik zit op, hier lieverd. Net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee... Kijk op nrv.nl. Ook voor ondernemers zijn er Vodafone Runners. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.